คำถามนี้ไหมว่าทำไมเราควรสนใจธรรมะหรือว่าควรจะปฏิบัติธรรมคำตอบหรือเหตุผลนี่มีมากมายนะแต่ในทัศนะของอาตมาเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เราควรสนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็คือว่าถ้าเรารักตัวเองเราต้องมันทำความดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมคนทุกคนก็มักจะพูดว่าตัวเองรักตัวเองนะแต่ว่าบ่อยครั้งการกระทำของตัวเองเนี่ยมันกลับบ่งบอกว่าไม่ได้รักตัวเองเลยเพราะว่าสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยนะหรือว่าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำก็คือว่าการทำความดีอย่างเช่นการให้ทานการรักษาศีลเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วเนี่ยเอาเฉพาะศีลข้อ5เนี่ยมันจะเป็นการสร้างทุกข์ใส่ตัวถึงแม้ว่าการผิดศีลบางครั้งอาจจะให้ผลดีแต่ว่ามันก็เป็นผลดีแค่ชั่วคราวผลเสียที่ตามมามันหนักหนากว่าเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียอย่างเช่นลักขโมยเนี่ยนะลักขโมยนี่อาจจะได้เงินมา 3-4 พัน 4-5 หมื่นแต่ว่าอาจจะลงเอยด้วยการติดคุกติดตารางซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยเรียกว่าได้หนึ่งนะแต่เสียสิบหรือว่าการผิดศีลข้อ3เนี่ยอาจจะให้ความสมหวังความสุขชั่วคราวนะแต่ว่าอาจจะลงเอยด้วยการถูกทำร้ายถึงพิการหรือว่าถูกยิงตายเป็นข่าวมากมายการลักขโมยการโกหกอาจจะสำเร็จประโยชน์ชั่วคราวนะแต่ว่ามันทำให้เราเสียความไม่วางใจความเชื่อถือก็ลดน้อยถอยลงสมัยเรียกว่าเสียเครดิตในวงการธุรกิจเนี่ยเขาพูดกันว่าเนี่ยเสียเงินยังไม่เป็นไรแต่อย่าเสียเครดิตก็แล้วกันนะเพราะเครดิตนี่มันหมายถึงความน่าเชื่อถือซึ่งถ้าคนไม่เชื่อถือแล้วนี่ก็เกิดความเสียหายมากมายหรือว่าการไม่การกินเหล้าเนี่ยอาจจะให้ความเพลิดเพลินชั่วคราวแต่ว่าผลร้ายมันหนักหนาแบบไม่คุ้มกันเลยเช่นอาจจะเมาไม้ขับรถชนคนตายหรือว่าตัวเองนี่แหละตายเพราะชนเสาไฟฟ้าหรือมิฉะนั้นก็ความเจ็บป่วยมันสะสมลุกลามจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งสุขภาพจิตการทำความดีเนี่ยมันเป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริงนะเพราะว่ามันนำความสุขมาให้หรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ทำให้เกิดวิบากขึ้นมาทำชั่วเนี่ยมันจะนำไปสู่วิบากและวิบากนี่มันเหมือนดอกเบี้ยนะก็คือมันทบต้นไปเรื่อยๆผลได้จากการทำชั่วนี่นิดเดียวนะแต่ผลเสีย มันมากมายถ้าคนที่รักตัวเองเนี่ยถ้าพิจารณาใคร่ควรแบบนี้แล้วนี่ก็คงเห็นว่าทำความดีดีกว่าอย่างน้อยก็รักษาศีล5เอาไว้นะคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาย่อมทำความดีรักษาศีลศีลนี่มันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเท่านั้นนะแต่เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยมันไม่เป็นการสร้างวิบากที่สะสมแล้วบางทีมันก็ยิ่งนานมันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นจนกระทั่งมันทบต้นหรือว่าทวีตรีคูณเป็นหลายเท่าไม่คุ้มเลยแต่นอกจากการละชั่วทำดีแล้วเนี่ยบางครั้งคนเราก็ยังทุกข์อยู่นะทุกข์เพราะความโกรธความเศร้าความเสียใจตรงนี้การปฏิบัติธรรมมันก็จะช่วยมากเพราะว่าคนที่บอกว่ารักตัวเองแต่ก็บ่อยครั้งนะก็กลับทำร้ายตัวเองด้วยการปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันครอบงำซ้ำเติมหรือว่ากรีดแทงจิตใจซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำความดีด้วยเหมือนกันทำไมเวลามีความโกรธเกิดขึ้นแทนที่เราจะรีบสลัดรีบปล่อยมันทำไมเราถึงเก็บมันเอาไว้ให้เผาลนจิตใจคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองแบบนั้นมีความโกรธความเศร้ายิ่งต้องสลัดมันออกไปให้เร็วที่สุดแต่ส่วนใหญ่ก็เก็บเอาไว้ให้มันเผาลนกรีดแทงจิตใจใจเราก็แปลกนะมันไม่เหมือนกับร่างกายนะร่างกายเวลาเจอความทุกข์เนี่ยนะเช่นเจอของแหลมหรือเจอของร้อนเช่นไฟเนี่ยเกิดมือเราไปถูกน้ำร้อนหรือหนามแหลมเนี่ยมือเราจะรีบถอนรีบดึงออกมาเลยไม่ต้องสั่งมันจะรีบชักมือออกเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่เจ็บเพื่อจะได้ไม่ร้อนแต่ใจเราตรงกันข้ามเลยนะเวลาเจอไฟโทสะมันกลับคลอเคลียอยู่นะกลับพอก็ประคบประงมไฟโทสะนั้นเนี่ยไม่ค่อยแทนที่จะรีบถอนจิตออกมาจากไฟโทสะนี่กับนะกับจมนะอยู่กับไฟนั้นความเศร้าเสียใจก็เหมือนกันนะทั้งที่ความเศร้านี่มันก็ไม่ได้เป็นคุณกับใครเลยแต่ทำไมเราถึงจับประคับประคองนะประคบประงมมันเอาไว้บางทีก็ให้เหตุผลด้วยนะว่าเราควรจะเศร้านะเพราะว่าคนรักของเราจากไปแล้วถ้าเราไม่เศร้าก็แสดงว่าเราไม่รักเขานะการแสดงความรักก็คือต้องเศร้าหรือว่าต้องทำร้ายตัวเองเราก็คงทราบใช่ไหมว่าความเศร้าก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ทำให้ทุกข์ใจเท่านั้นนะแต่ว่ามันทำให้ทุกข์กายด้วยคนที่โกรธมากๆนี่ก็ความดันก็จะขึ้นนะแล้วก็มีอาการต่างๆมากมาย ช่นปวดหัวปวดท้องเรื้อรังมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เจ็บป่วยโดยที่หาสาเหตุทางกายไม่พบอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุไม่มากก็ไปหาหมอเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่อย่างนั้นแหละด้วยสาเหตุที่ว่าปวดหัวเรื้อรังแล้วก็ปวดท้องเรื้อรังด้วยเป็นมาหลายปีความดันก็ขึ้นแต่หมอนี่หาความผิดปกติทางกายไม่พบหมอก็แปลกใจมันเป็นอะไรเกือบจะถอดใจอยู่แล้วนะเสร็จแล้วก็เกิดได้คิดขึ้นมาก็เลยถามผู้หญิงว่าไหนช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยนะเธอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ก็มีพี่สาวสองคนดูแลแต่เวลาพูดถึงพี่สาวนี่ก็แสดงอาการโกรธนะแสดงความโกรธอย่างเห็นได้ชัดนะหมอก็เลยรู้ว่าเนี่ยปัญหาของผู้หญิงคนนี้คือว่าเขาโกรธเขาน้อยใจพี่สาวนะคือพี่สาวไม่ได้ดูแลเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาก็เกิดความน้อยใจและโกรธหมอแนะนำว่าให้เขาให้อภัยคนไข้กับไม่พอใจที่หมอแนะนำอย่างนั้นแทนที่จะให้ยากลับมาบอกเขาให้อภัยเป็นหน้าที่ของหมอที่จะให้ยาเขาหรือรักษาเขาไม่ใช่มาบอกว่าให้เขาควรทำอะไรมันก็ไปไม่มาหาหมออีกเลยจนกระทั่ง1ปีต่อมาหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้สมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคนไข้คนนี้ก็บอกว่าตอนนี้หายแล้วไอ้ปวดหัวปวดท้องเรื้อรังเพราะว่าทำตามที่หมอแนะนำคือให้อภัยแล้วคนที่รักตัวเองนี่ก็ต้องรู้จักให้อภัยนะเพราะว่ามันคือวิธีที่จะละความโกรธได้วิธีหนึ่งแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ยอมให้อภัยบางทีก็นึกในใจว่าเนี่ยถึงกูตายกูก็ไม่ยอมให้อภัยเด็ดขาดอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไหมในเมื่อยิ่งโกรธมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งอยู่ร้อนนอนทุกข์สุขภาพก็แย่จิตใจก็รุ่มร้อนคนจนไม่น้อยเนี่ยปากบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าทำร้ายตัวเองตลอดเวลาด้วยการปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเข้ามาครอบงำซ้ำเติมจริงอยู่นะมันมีคนบางคนเขาทำไม่ดีกับเราเห็นเขาโกงเงินเราไปนะหรือว่าเขาทำร้ายเรานะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะซ้ำเติมตัวเองด้วยการที่จะเอาความโกรธความเศร้าความเสียใจเนี่ยมาเล่นงานจิตใจของตัวเองมีบางคนนี่พอรู้ว่าเพื่อนนี่โกงเงินไปเกิดเครียดเลยเครียดจนไม่เป็นอันทำงานเรามาคิดดูนะในเมื่อเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเสียอย่างเดียวคือเสียแค่เงินทำไมเราต้องเสียปล่อยให้ใจเสียด้วยใจเสียไม่พอนะเสียสุขภาพอีกเพราะว่ากุ้มใจจนนอนไม่หลับเครียดเสียสุขภาพไม่พอนะเสียงานอีกไม่มีสมาธิกับการทำงาน หรือบางทีป่วยเพราะว่าเครียดงานก็เสียแล้วพอเครียดมากๆแค้นหงุดหงิดเวลาอยู่กับลูกก็ระบายอารมณ์ใส่ลูกเวลาอยู่กับแฟนก็ระบายอารมณ์ใส่แฟนหงุดหงิดใส่เพื่อนสัมพันธภาพก็เสียอีกนี่เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะเพราะว่าคนอื่นนี่เขาเพราะว่าแทนที่จะเสียแต่เงินนะเราปล่อยให้เสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งงานเสียทั้งสัมพันธภาพคนอื่นเนี่ยทำได้แต่โกงเงินเราไปแต่เขาไม่สามารถทำให้เราใจเราทำให้ใจเราเสียทำให้สุขภาพเราเสียงานเราเสียแล้วก็สัมพันธภาพเสียไปไม่มีนะเขาทำไม่ได้แต่ที่มันทำคนที่ทำได้ก็คือตัวเรานั่นแหละและที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันครอบงำจิตใจถ้าคนที่รักตัวเองนี่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์มันครอบงำจิตใจอย่างนั้นเขาจะหาทางที่จะสลัดอารมณ์นั้นให้ออกไปจากใจมานึกดูเนี่ยคนเราเนี่ยซ้ำเติมตัวเองมากนะแทนที่จะระวังรักษาจิตใจให้ดีเนี่ยกลับปล่อยจิตใจจนกระทั่งมันก่อปัญหาลุกลามมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็รักกันดีนะแต่ว่าวันหนึ่งภรรยาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งสามีเครียดเลยความเครียดส่วนหนึ่งก็เครียดจากการที่รับรู้ว่าภรรยาป่วยความเครียดส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ต้องดูแลภรรยาปรากฏว่าในสุดนี่ความเครียดก็มากขึ้นจนกระทั่งสามีเนี่ยสลิดในสมองแตกกลายเป็นอัมพาตไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะช่วยภรรยาซึ่งกำลังเจ็บป่วยกลับกลายเป็นว่าภรรยาต้องกลับมาดูแลเขาเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองแล้วก็ซ้ำเติมภรรยาด้วยตัวเองแทนที่จะเหนื่อยกายกับการดูแลภรรยาแต่ว่าใจไม่เหนื่อยนะปรากฏว่าเหนื่อยทั้งกายและใจก็แย่พอใจแย่ก็ทำให้กายนี้ทรุดนะจนเป็นอัมพาตถามว่าใครทำให้เป็นอัมพาตไม่มีใครทำมันนะแต่เป็นเพราะว่าใจที่เป็นเพราะการที่ไม่รู้จักรักษาใจก็เลยกลายเป็นการทำร้ายตัวเองคนเราถ้ารักตัวเองไม่ถูกต้องนะก็สามารถจะทำร้ายตัวเองได้หลายวิธีด้วยกันตั้งแต่การผิดศีลทำชั่วจนกระทั่งถึงการที่ไม่รู้จักนะรักษาใจของตัวแล้วเราจะรักษาใจของเราได้อย่างไรนะรักษาใจก็ด้วยการภาวนามีสติรู้ทันอารมณ์อกุศลที่ครอบงำใจนะถ้ารักตัวเองเนี่ยจะต้องไม่ยอมนะปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันเล่นงานจิตใจหรือไม่ไปฉวยยึดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมาทำร้ายตัวเองต้องเรียกว่าฉวยยึดนะเพราะว่าบางทีมันก็ผ่านไปแล้วนะแต่ก็ไปคิดนะไปเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมารบกวนจิตใจบางทีเรื่องยังไม่เกิดขึ้นก็ไปฉวยมาอย่างบางคนเนี่ยก็กำลังทุกข์นะก ังวลว่าลูกเนี่ยจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมทั้งที่มันต้องหลายเดือนอีกต้อง 7-8 เดือนแต่ว่าก็ทุกไปก่อนแล้วเพราะว่าปรุงแต่งว่าเนี่ยลูกอาจจะสอบเข้าไม่ได้ถ้าตัวเองทุกข์เพราะความกังวลก็ยังไม่รู้ตัวนะก็ยังจมอยู่กับความกังวลคนมาชวนให้ไป ออกกำลังกายให้ไปผ่อนคลายอิริยาบถให้ไปเที่ยวที่ก็ไม่ยอมบางคนเวลาเศร้าเพราะเสียคนรักเนี่ยก็พอใจที่จะจมอยู่กับความเศร้าเจ้าจุกมีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปเขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่กับความเศร้าอันนี้คือการทำร้ายตัวเองปล่อยให้อารมณ์อกุศลครอบงำใจแล้วสุดท้ายบางทีก็เจ็บป่วยเลยนะบางคนหนักกว่านั้นฆ่าตัวตายที่ฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ป่วยกายนะก็ทุกข์ใจทุกใจเพราะปล่อยให้อารมณ์มันครอบงำอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองไหมงั้นถ้าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องหรือรักตัวเองจริงๆเนี่ยนะจะต้องกลับมาดูแลจิตใจอันนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมเหตุผลหนึ่งนะต้องปฏิบัติธรรมก็คือหมั่นตามดูรู้ใจเพื่อไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยเข้ามาครอบงำทำร้ายหรือซ้ำเติมจิตใจการเจริญสติเนี่ยมันก็คือการนะสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าปราการนะที่จะป้องกันรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ช่วยจิตใจผ่องแผ้วเป็นตัวช่วยจำกัดความทุกข์ไม่ให้ขยายตัวเช่นเวลาป่วยกายเวลาเจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยเวลาเงินหายก็หายแต่เงินแต่ว่าใจก็ยังเป็นสุขได้เพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางมันผ่านไปแล้วก็ไม่เก็บเอามาคิดไม่คร่ำครวญกับมันถ้าจะย้อนไปในเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ใคร่ครวญนะแต่ไม่คร่ำครวญใคร่ครวญก็คือหาว่าพิจารณาว่ามันมีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างเราพลาดยังไงเราถึงเสียเงินไปนะเราไปได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองอันนี้ทำได้นะถ้าเราใคร่ครวญแต่ปกติเราไม่ได้ใคร่ครวญเราคร่ำครวญมากกว่าแล้วเราก็เลยปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นทำร้ายตัวเราเองและสติเนี่ยมันช่วยจำกัดความทุกข์ความเสียหายไม่ให้ลุกลามมาถึงใจไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือกับคนรักของเรานะแต่ว่ามันก็หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ลุกลามมาที่ใจฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองจริงเราต้องใส่ใจกับการรักษาจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้ทุกข์นะเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราก็ไม่ทับถมตัวเองหรือซ้ำเติมตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่าทีหรือข้อพึงปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุขเนี่ยข้อแรกคือว่าอย่าหาทุกข์มาทับถมตนนะหาทุกข์มาทับถมตนนี่ไม่จำเป็นต้องแปลว่าไปทรมานตนอย่างพวกฤาษีชีไพรสมัยพุทธกาลแต่บางทีอันนั้นมันเป็นเรื่องการเอาทุกทางการมาซ้ำเติมตัวเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้เอาทุกทางการเราทุกทางใจมาทับถมตัวเอง แทนที่จะเสียแค่หนึ่งก็เสียสองเสียสามเสียสี่แทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจสุขภาพใจก็แย่ความสัมพันธ์ก็เสื่อมโทรมถ้าเราตัวเองเราต้องฉลาดในการแก้ทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจและการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะที่เป็นการภาวนาจะช่วยได้ความทุกข์เหตุร้ายที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปไม่ฉวยมาเล่นงานจิตใจคำพูดที่ต่อว่าด่าทอเราก็มันก็เหมือนกับลมปากนะก็คือว่ามาแล้วก็ไปแต่ทำไมเราทุกข์เพราะใจเราไปสวยไปยึดเอาคำของคนเหล่านั้นเนี่ยมาเหมือนกับตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองไม่ต่างจากการที่เรามีไปฉวยเอาเศษแก้วเศษแก้วจริงถ้าเราวางไว้ในมือเฉยๆก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราไปกำไปบีบมันเอาไว้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดแผลเลือดไหลเราจะโทษแก้วได้ไหมว่ามันทำให้เราเจ็บปวดมันโทษไม่ได้หรอกมันต้องโทษตัวเราเองที่ไปกำไปบีบมันเอาไว้ถ้าคนเสียเป็นอย่างนั้นนะคนที่เรียกว่าผู้วัดรักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าชอบไปกำไปบีบแก้วให้มันเจ็บเศษแก้วนั่นก็หมายถึงคำพูดของคนที่มันผ่านไปแล้วหรือเหตุร้ายที่มันผ่านไปแล้วความทรงจำมันเจ็บปวดแต่เราก็เอามาเฝ้าคิดเฝ้าครุ่นเสร็จแล้วใครทุกข์ก็เราทุกข์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราต้องนะต้องสลัดแก้วออกจากมือนะปล่อยมันแค่ปล่อยมันไม่ต้องกำมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือก็ไม่ต้องเจ็บปวดเพราะมันดังการปล่อยการสลัดอารมณ์อกุศลเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นสุขไม่ทุกข์ได้คนที่รักตัวเองต้องทำอย่างนี้ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้และนี่คือผลนะที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาภาวนาแล้วก็คำนี้ก็พูดคำนี้นะกลับมาพร้อมกัน